bardzo piękny. Zapłaciłam za to miesiąc. Odlatują ptaki. Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku. Piasku. zostawisz mnie samej. Daj papierosa. Nie tak. Daj. Tak było w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 23 kwietnia 2019 roku. To koncert zespołu Electro Acoustic Beat Sessions z okazji 50. rocznicy śmierci Krzysztofa Komedy. Niekochana. Utwór doskonale pamiętamy z płyty Repetitions Letters to Krzysztof Komeda. Dziś jeszcze do studia imienia Agnieszki Osieckiej na ten koncert wyjątkowy Apsu wrócimy, bo to godzina poświęcona jednemu z filarów tego zespołu. Marek Pędziwiatr ma urodziny. Marku, wszystkiego najlepszego, nie tylko muzycznego. I dziś Electro Acoustic Beat Sessions w roli głównej w tej ostatniej godzinie audycji Mało Obiektywnie. Tak jak mówiłem, zawsze zaglądamy do muzycznego kalendarza i wspominamy artystów, którzy są dla nas ważni. Wiele razy Apsi i tu w studiu naszym emisyjnym o tej płycie opowiadali Państwu, o listach do Krzysztofa Komedy i także opowiadali o tej płycie, której tytuł padł także przed chwilą na antenie z ust naszego jubilata. Slavic Spirits, drugi album Electro Acoustic Beat Sessions, pierwszy w pełni autorski. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji Mało Obiektywnie i płyty Slavic Spirits zespołu Electroacoustic Beat Sessions. Przywitanie Słońca Rytuał to jest zespołowa taka introdukcja właściwie do właściwego utworu Przywitanie Słońca autorstwa jubilata Marka Pędziwiatra. Z zespołem Electroacoustic Beat Sessions na żywo miałem przyjemność spotkać się już no kilka razy, tak, to już jest myślę, że więcej niż 5 koncertów, jakie miałem przyjemność zobaczyć. Z każdym koncertem wydaje mi się, że to jest jeszcze większe przeżycie, że to jeszcze lepiej brzmi, wszystko pracuje doskonale na żywo, ta machina koncertowa EAPS-u, a będę miał się okazję przekonać kolejne razy, bo kiedy zerkamy choćby do programu Zadymki 22 Bielskiej Zadymki Jazzowej, czyli festiwalu, któremu Trójka od lat patronuje, to 29 lutego będziemy, proszę Państwa, 1321 metrów różnicy mieć między koncertami. O tej samej porze, 29 lutego, to też przecież zresztą wyjątkowa data, prawda? 29 lutego. To 4 lata. A zatem Śląsk z góry na dół, jazzowe podziemie o 19.30 w Zabrzu, w kopalni Guido, poziom minus 320, EAPS Place Sanra Cosmic Book, a właściwie nawet Cosmic Songbook. Tam zagrają muzykę jednego ze swoich ulubionych, najważniejszych dla nich zespołów, Sun Ra. W tym samym czasie, czyli Śląsk z góry na dół, jazz na szczycie, 19.30, schronisko na Szyndzielni, czyli 1001 metrów nad poziomem morza, Mitch and Mitch. Taki to pomysł jest na koncerty podczas Lotos Jazz Festival 22 Bielskiej Zadymki Jazzowej. Więcej tych koncertów jest i na pewno jeszcze Jerzy Batycki tu zajrzy do nas na Myśliwiecką, będzie Państwu o tych koncertach opowiadał. Ale na razie jeszcze raz przypomnę, EAPS Place Sanra Cosmic Songbook to 29 lutego. Śląsk z góry na dół, jazzowe podziemie, 19.30, kopalnia Guido w Zabrzu, poziom minus 320. No, jeśli Państwo jeszcze nie byli w tym muzeum, w kopalni Guido, nie byli na takim koncercie, polecam serdecznie, to jest wielkie przeżycie. Nie tylko muzyczne, ale sam zjazd takim wagonikiem górniczym na poziom minus 320. Już sam zjazd robi wielkie wrażenie, muszę przyznać. Wracamy do muzyki, wracamy do płyty Slavic Spirits zespołu Electroacoustic Beat Sessions. Już na stronie zadymka.pl widać zmianę, ale to od jakiegoś czasu ci z Państwa, którzy chodzą na koncerty EAPS-ów, wiedzą, że w zespole nie występuje już Wojto Monter. Zresztą można się było tego spodziewać, bo jakiś czas temu, kiedy rozmawialiśmy o Slavic Spirits, to też rozmawiałem z Wojtkiem o jego solowej płycie i tak to mi wyglądało, że to będzie ruch właśnie w tę stronę, że znajdzie swoją drogę. Ślęża to jest kompozycja Wojtka, która znalazła się na płycie, drugiej płycie zespołu Electroacoustic Beat Sessions Slavic Spirits. Myślałem, że kompozycja gitarzysty Wojto Montera. Przypomnę Państwu zatem pozostałych muzyków, czyli cały skład Electroacoustic Beat Sessions. Nasz jubilat Marek Pędziwiat, Marcin Rak grający na perkusji, Wojtek Monter na gitarze elektrycznej, Paweł Stachowiak na gitarze basowej, Jakub Kurek na trąbce, Olaf Węgier saksofon tenorowy, spisek jednego, instrumenty perkusyjne oraz gramofony. Tenderlonius to ich gość na flecie i saksofonie sopranowym. W tym składzie powstała płyta Slavic Spirits. Muzykę z tego albumu usłyszymy na żywo, także na kolejnym festiwalu jazzowym, o których to festiwalach będę Państwu w 2020 roku mówił. Mam nadzieję, że tam się spotkamy, że Państwo posłuchają trójki nadającej audycję także z festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. 56. edycja od 20 do 26 kwietnia i na scenie wrocławskiego Impartu 25 kwietnia. EAPS z, jak czytam w informacji prasowej, tajemniczym zestawem gości zaprezentuje muzykę z płyty Slavic Spirits. Polecam zatem także i stronę jazznadodrą.pl. Tam wszystkie informacje związane z wrocławskim świętem jazzu w kwietniu. No i wracamy do kwietnia 2019 roku, do tego specjalnego koncertu zespołu Electroacoustic Beat Sessions, koncertu poświęconemu pamięci Krzysztofa Komedy. Tak było w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w programie Trzecim Polskiego Radia wracamy do koncertu zespołu Electroacoustic Beat Sessions z 23 kwietnia 2019 roku. Koncertu w 50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy. I sięgam po prolog, wstęp do eseju, który wprowadza nas w świat albumu Slavic Spirits. I czytamy w nim między innymi. Często oceniano nas przez pryzmat legendy polskiego jazzu, rzadziej zwracając uwagę na to, jak podczas koncertów uciekamy od Komedy, przesuwając bariery formy jego utworów coraz dalej i dalej. Nasze reinterpretacje były tak dalekie od oryginałów, że często same wskazywały nam kierunek, w którym powinniśmy podążać. Na przykład otwierający Slavic Spirits utwór Ciemność zrodził się z kolektywnej improwizacji wykonywanej przed koncertową wersją Free Witch and No Bra Queen Salt. Bardzo nas zaskoczyło, że nowy album poświęcony szeroko pojętej słowiańszczyźnie rodzi się akurat z połączenia utworów o wiedźmie i o głodzie. To Sebastian Jóźwiak, to też właściwie członek zespołu, jest autorem tych słów i wprowadzenia, właściwie tej książki, która jest dołączona do płyty Slavic Spirits. Pierwszego autorskiego, a drugiego w ogóle albumu Electroacoustic Beat Sessions. Dziś muzyka tego zespołu, bo świętujemy urodziny, jak mówiłem, jednego z filarów, pianisty, wokalisty, kompozytora Marka Pędziwiatra. I wracamy na ten koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej, 23 kwietnia 2019 roku. Ja Państwu dziękuję za spotkanie. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. Kłaniam się, Mariusz Owczarek. Słyszymy się w Trójce w przyszłym tygodniu. Rzecz jasna. Electroacoustic Beat Sessions w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zatem raz jeszcze, a nawet razy dwa. Waltzing Beyond i Sfantetic. Dziękujemy bardzo. EAPS. Kuba Kurek. Olaf Węgier. Wojto Monter. Marcin Rak na bębnach. Paweł Stachowiak na basie. Spisek jednego. Gramofony. Marek Pędziwiat. Dziękujemy bardzo. Thank you.